Muhterem Müslümanlar, bir evvelki Cuma'da Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın ifadesindeki lahutiliğe yeniden dikkatinizi çektim. Onun her yönüyle Allah kelamı olduğunu, bizzat kendisinde bulduğumuzu arz etmeye çalıştım. Dikkatle kendisine bakıldığı zaman ne yönünden olursa olsun ona nasuti demeye imkan olmadığını arz etmeye çalıştım. İster beşeri ilgilendiren ilimler yönüyle ona bakın, ister insanların içtimai hayatına bakar yönüyle onu ele alın, ister kainatı şerh etmesi yönüyle ele alın, İsterse anlattığı meselelerde o meselelere kazandırdığı tonla onu ele alın. Hâdâ kelâmullah diyeceksiniz. Bu ancak ve ancak Allah ifadesi olur. Bu anlayış, bu düşünce ve bu hassasiyetle Kur'an-ı Kerim'e bakan bir insanın onu beşere isnat etmesine imkan olmadığı gibi onun karşısında kemal-i tazimle eğilmemesine de imkan yoktur. Cenab-ı Hak bükülmez belimizi, kırılmaz boynumuzu, her tarafı lahut kokan o Kur'an-ı Mucizül Beyan karşısında kırmak, bükmek suretiyle bizi inkiyada muvaffak kılsın. Geçen derste arz ettiğim husus, onun umumi olarak, hususi olarak ele alıp tasvir ettiği şahısların karakterleriyle karşımıza çıkışı hususuydu. Hususi fertleri dile getirdiği zaman surelerinin neresinde, hangi maktada olursa olsun o şahsı kendine has keyfiyetiyle, orijinal hüviyetiyle, bizim tabirle nev'i şahsına mahsus haliyle insanın karşısına çıkarır. Mimiklerine kadar onu karşında görüyor gibi olursun. Size Hazreti Musa'yı, Hazreti İbrahim'i misal olarak, Hazreti Yusuf'u misal olarak arz etmeye çalışmıştık. Umumi insanları, haleti ruhiyeler itibariyle, Frenkçe tabiriyle, psikolojik yönleriyle tasvir ettiği zaman, insan az kendisini dinlese, kalbine doğru derinleşse, hissiyatına kulak verse, insanın hissiyatını dile getirdiğini göreceğiz. Biz o misallerle içimize indikse, nefsimizi dinledikse, ruhumuza doğru bir derinleşme yaptıysak şayet, Kur'an-ı Kerim'in ifadelerinin nasıl bizi şerh ettiğini herhalde açık, seçik olarak gördük. Bir bela karşısında belaya maruz olan bir insan psikolojisinin tahlilini yapıyor. Nimetler içinde yüzen bir insanın, nankör bir insanın anatomisini bize takdim ediyor. Biz bunları eğer umumun hayatında, eğer şahsi hayatımızda çok açık görüyoruz. Birinin bize şöyle veya böyle anlatmasına ihtiyaç olmadan ruhunu dinleyen herkes Kur'an-ı Kerim'in anlattığı 14 asır sonra modern psikolojinin ulaşamayacağı ufuklarda Kur'an-ı Kerim'in bayrağının dalgalandığını görüyoruz. Beşer hangi vadiye giderse gitsin, ilmin hangi dalında ilerlerse ilerlesin, ilimler alabildiğine beşeri teşvik ettiği şu devirde, varılan en son ufukta yine Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın izlerine rastlayacaksınız. Gelmiş, senden evvel uğramış, geçmiş, o mevzuda oraya muhkem bir kaziye koymuş. Sen onu ilminin altına temel yaptığın zaman ilmin bir mesnet bulacaktır. İlim artık hipotezler üzerine, bir kısım müphem şeyler üzerine kurulmadan kurtulacaktır. Doğrudan doğruya Allah'ın kainatta vaz ettiği, sebepler dediği ve değiştirmediği bir kısım esaslar üzerine müstenit olduğunu göreceksiniz. Ve kaziyeyi de Allah'tan dinleyeceksiniz. Fizik dalının en son noktasına gidin. Atom fiziğini en ince şekilde beşere getirin, takdim edin. Partiküller görüşünü aşın, gidin o vadiye. Yine Allah Teala ve Tekaddes Hazretlerinin muhkem bir kaziyesini göreceksiniz. Ben burada bunu Kur'an-ı Mucizül Beyan'a istinad ederek arz ediyorum. Binlercesi binlerce muhkem kaziye arz etmişler. Siz yaşarsanız, ömrünüz ilimle beraber o ufuklara ulaşırsa, Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın oralarda ne dediğini duyacaksınız inşallah. Tav'an ve kerhen, beşer ilmi vasıtalarıyla Kur'an'ın kapısına geldiği o günü görecek, saadetten kendinizden geçeceksiniz inşallah. Bu hususla, bu mevzu ile Kur'an'ın umumi ve hususi şahıslar mevzuunda kestiği, biçtiği, boylara göre giydirdiği kaftanı arz etmeye çalışmıştım. Manalar, mevzular, mahiyetler, ona göre nasıl bir keyfiyet iktisap ettiklerini arz etmeye çalışmıştım. Bugünkü mevizede inşallahü teala onun meseleleri arz edişinde, sahneye koyuşunda, beşerin görüşüne takdim edişinde seçtiği bir iki üç yolu arz ettikten sonra ahenk ve edasını arz etmeyi düşünüyorum. Ahenk ve edasını da arz ettiğim gibi ona vakıf kimselerin diliyle takdimi ben kararlaştırmıştım ama imkan olacak mı, onu hazırlayabilecek miyim? Şu anda daha bir şey bilemiyorum pek. Kur'an-ı Kerim herhangi bir mevzu ele alırken onu bir takdim ediş şekli vardır. Bu takdim edişlerde umumiyetle onu dinleyenler takdimde kullanılan malzemeyi yadırgamazlar. Adeta herkes ben bunu görmesem bile bu işte kullanılacak bir malzeme hüviyetiyle ona bakar. İçinde ona karşı bir tiksinti duymaz. Fakat her sahada da öyle malzeme kullanılır ki ancak o malzeme o sahada kullanılır. Bu çok enteresan bir şeydir. Kur'an bedevi bir cemaata hitap ediyordu. Biz şu anda 20. asırda Kur'an'ın getirip ortaya döktüğü şeylerin pek çoğuna nasıl yabancıyız? Onlar bütününe, bütünüyle yabancıydılar. Bedevi bir cemaattı. Vuruşma, boğuşma ve bir kabile halinde dahi bir cemaat kuramama, hiçbir zaman içtimai salah yüzü görememiş, basit bir cemaata hitap ediyordu. Kullanacağı malzeme onların anlayacağı şekilde olacaktı. Çoban gönlünü verdiği zaman, kulak kabarttığı zaman duyacak ve doyacaktı. Fakat malzeme aynı zamanda çeşitli dallara ait kullanılıyordu. Bir taraftan onların içtimai hayatına denge ve düzene dair bir şeyler anlatırken, getirirken, beri taraftan bir aile yapısı temelini atıyor, onu kuruyordu. Bir taraftan iman esaslarını işliyordu. Bir taraftan göklerden ve yerden bahsediyordu. Astronominin teleskoplarının 14 asır sonra dahi varamayacağı ufuklardan bahsediyordu. Fakat bunları öyle bir besatet içinde anlatıyordu ki, devesinin kamburundan başka bir şey görmeyen bedevi, ışık hızıyla trilyon senelerce ötede olan nebulozlardan kendisine bahsedildiği zaman gönlü yadırgamıyordu bunu. Hayattan misallerle anlatıyordu bunu. Gökten bahsederken devenin kamburunu da ele alıyordu. Bir diklikler zincirini tutup gidiyorsa, bu zincir içinde en diki de onu anlatabiliyordu. Büyükleri anlatırsa bir tepeyi alıp anlatıyordu. Ve sonra tepeleri büyütüyordu, o tepeler Sidretül Münteha'ya varıyordu. Bedevi kafasını hiç yormadan üzerine çıktığı tepelerde giderken en büyük tepeyi anlamış oluyordu. Eda çok acayipti. En basitlik içinde, en muğlak, en mutil meseleleri takdim ediyordu. Teşbihde öyle bir yol, öyle bir arz şekli seçmişti ki, en ümmi bir insan meselelere vakıf olabileceği gibi bu eda, bu anlatış altında edebiyatın en derin noktalarına varmış, onu künhüyle kavramış, tam bir edip de onu dinlediği zaman zevkten kendinden geçiyordu. Lebit kendinden geçiyordu, büyük dev şair. Hansa kendinden geçiyordu, Bilal-i Habeşi de kendinden geçiyordu. Tepeden tırnağa ruh kesilmiş, lahut aleminin cezbe ve celbedici hüviyetiyle müncezip hale gelmiş, Hazreti Ebubekir de kendinden geçiyordu. Yaratılışıyla büyük devlet adamı vasfına haiz olan, ancak muhiti bu kabiliyeti inkişaf ettirecek olan Hazreti Ömer de kendinden geçiyordu. Belli ki Kur'an'da bir sihir vardı, bir esrarengiz hüviyet vardı. Kim onun manyetik alanına girerse meczup mevlevi gibi etrafında dönmeye başlıyordu. Işığa kendini gelip çarpan, Sa'di'nin dilinde çok güzel anlatılır, pervaneler gibi ona bir kere o ışığa kapılıyor, ölünceye kadar etrafında dönüyordu. Cenab-ı Hak kendi eliyle yaktığı bu mukaddes şem'aya bizleri de pervane eylesin inşallah. Bu arz ediş şekillerinden, takdim şekillerinden bir iki misal arz ettikten sonra ruhlarda heyecan uyaran bir diğer yönüne, aynı zamanda mevzu ile maksat ile seçtiği kelimeler arasındaki mutabakatı ifade eder. Ne anlatmak istiyor? Anlatmak istediği şeye ton kazandıracak. Kelimeler intihap etmek hususunda onun seçtiği yola hep beraber misalleriyle bakalım. Burada müsaadenizle şu hususu yine arz edeyim. Ben esasen o dilin, o dili bilenleri kadar inceliklerine vakıf değilim. Cenab-ı Hak beni Türk yaratmış. Ama Kur'an'ın dili Arapça. Keşke orada 20-30 sene kalsaydım, o meseleleri böyle derinliğine, incelemesine kavrayabilseydim, çok söz söylemeye lüzum yoktu. Belki onun daire-i kutsiyesine müncezip olmakla halim sizin üzerinizde daha fazla tesir icra edecek. Ama yabancılığım, vahşiliğimle onun lahut ufkuna ulaşamadığım için hal etvar, bakışlarım, mimiklerim o kutsi deryadan gerektiği gibi size cevher intikal ettirmeme engel oluyor. Size gelince siz de işte benim gibisiniz. Yani Allah sizi de burada yaratmış. Ancak bu meselelere yabancı olmayan gönlünüzle kulak vereceksiniz. Gönlün dili yoktur. Fakat öyle bir dil bilir ki Allah'ın konuşmasını da anlar, şeytanın konuşmasını da anlar, insanların konuşmasını da anlar. Gönlün konuşma ve anlama ufku o kadar derindir ki imkan aleminden vücub alemine kadar geniş bir sahayı işgal eder. İşte ben sizin gönüllerinizin bana böyle yardım etmesini dileyeceğim. Cenab-ı Hak benim gönlümü de bana yardımcı kılsın. Ona çok yabancı, her an kendisinden tedirgin olduğum, beni rahatsız eden bir gönlüm var. Onu da bana refik kılsın. Şu andaki duygularıma, düşüncelerime terfi kılsın inşallah. Kur'an bir mevzu takdim ediyor. Bu mevzu şudur size, bu mevzuda üç misal arz edeceğim. Dualara icabet eden Allah'tır. Söylenen sözleri dinleyen ve onlara kendi rızası iktizasınca, iradesi iktizasınca kulun maslahatına uygun şekilde cevap veren Allah'tır. Allah'tan gayri kimse dualardaki hedefi bilemediği için o dualara uygun cevap da veremez, icabet de edemez. Binaenaleyh Allah'tan gayrısına el açan, dua eden insanların duası boşuna bade heva gidecektir. İster ibadet etsinler, isterse tedirgin oldukları zaman el açsın yalvarsınlar, gitsin başkasının kapısını vursunlar. Elleri boş, haip ve hasir olarak dönecekler. Mevzu budur. Kur'an-ı Kerim'in anlatış tarzına bakın. لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِدِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ اِلَّا فِي طَلَالٍ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Hak dualara icabet edecek Allah'tır. İçinizin isteklerini duyan ve isaf eden Allah'tır. El açtığınız zaman haip ve hasir döndürmeyecek Allah'tır. Çünkü her şeyin zimamı O'nun elindedir. İstediğiniz her şey O'nun emrine müsahhardır. O'nu bırakır da başkalarından isterseniz mantık bu. Size cevap veremeyecekler. Ne istiyorsunuz, aya çıkmak mı? Kimse çıkaramayacak sizi. Sahi edecek, ondan dileyeceksiniz. Yollar açacak size. İçinize, kalbinize, kafanıza inkişaflar verecek. İşin merdivenini bulacaksınız, ondan sonra çıkacaksınız oraya. وَالَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ. Ondan gayrısına el açan, yalvaran, yakaran, serfiruh eden kimselerin dualarına icabet edilmez. Gayri kapıya dönen kimsenin yüzüne bakılmaz. Başka hangi kapıyı çalarsanız çalınız, yüzünüz açılmaz. İlla كَبَاسِتَ كَفَّيْهِ اِلَى الْمَا. Bu şuna benzer. Ellerini açar, yakının dolduğu halde ellerini içine sokmadan sudan senin ağzına gelmeni beklersin. Tabir budur, eda bu. Bu şöyle bir misal, şu şekilde bir suret insanın nazarına getiriyor, hayaline getiriyor. Bir insan görüyorsunuz. Adeta uzun çölde, çölde uzun bir mesafe kat etmiş. Ve sonra aradığı suyu bulmuş. Serap arkasından koşan bu insan suyu bulmuş, sudan istifade edecek. Fakat eğilmesini, kabını ondan doldurmasını veya ağzıyla yanaşmasını veya elleriyle suyun içine girmesini beceremiyor ve bilemiyor. Suyu gördükten sonra arzu ediyor içmeyi, dudaklar patlak patlak, iç yanıyor, bir tat bir ilaç düşecek hale gelmiş. Ama akıl edip de ellerini suyun içine sokmuyor. Belki yerinde olmayan bir iş yapıyor. Matlubunu kendine ulaştıramayacak bir şey yapıyor. Bu Kur'an'ın tabiri. İlla كَبَاسِتَ كَفَّيْهِ اِلَى الْمَا لِيَبْلُوَ فَاهِ. Ellerini uzatıyor, su gelsin ağzına girsin diye. Ama ellerini suyun içine uzatmıyor. Kur'an وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ اِلَّا فِي طَلَالٍ. Kafirin ahirete ait isteklerinin, dünyaya ait kalbi isteklerinin haybet ve husran halinde yüzüne çarpılacağını anlatırken kullandığı malzeme budur. Ve siz bu büyük maksadı böyle az kelimelerle başka türlü ifade içinde ifade etmenize imkan yoktur. Sadece bir tek meseleye baktığınız zaman ondaki lahuti kokuyu hemen duyacak ve hissedeceksiniz. Meseleyi uzatmadan bir başka misal size arz edeyim. Müslümanlığın ufkuna ulaşamamış, onu kendi havasına uygun duyamamış, doyamamış bir cemaat uçurumun kenarında hemen hemen yıkılacak, gidecek ve cehenneme yuvarlanacak. Ayeti kerimeyi okuduğunuz zaman bunun nasıl resmedildiğini, nazarınıza arz edildiğini hemen görüverirsiniz. وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَسْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْغَدَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُكُمُ الْآيَاتِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Teferrakû ve zinhar tefrikaya düşmeyin. İftiraka düşmeyiniz. Vezkurû ni'metallâhi aleykum. Mevla'nın size olan ihsanını hatırlayınız. İz kuntum a'dâen. Tafsilat üzerinde durmuyorum. Siz düşman idiniz. Birbirinizi kemiriyordunuz, birbirinizi yiyordunuz. Fe'ellefe beyne kulûbikum. Bu birbirini yiyen cemaatin kalplerini telif etti, bir araya getirdi. Bütün cemaatleri bir vücudu teşkil eden hücreler gibi bir bütün haline getirdi, bir bütün, bir vücut teşkil etti. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَيَا قُلُوبِكُمْ. Başka bir ayette bu hususu anlatırken لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ. Sen eğer yeryüzü altın olsa sarf etseydin, Allah onların kalplerini bir araya getirmedikten sonra sen onların kalplerini telif edemeyecektin demekteydi. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ فَأَسْبَحْتُمْ بِنِعْمَةِ اِخْوَانَا. Sonra siz kardeş oluverdiniz. Bu Allah'ın bir nimeti, tablonun bir tarafıdır. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ. Siz o durumda düşünün ki, yarı ateşe dayalı bir uçurumun kenarında bulunuyordunuz. İçtimai hayatınız böyle bir uçurumun kenarındaydı. Ukrevi hayatınız böyle bir uçurumun kenarındaydı. Allah sizin kalplerinizi telif ettiği dönemde kalplerinizin telif edilmesine hiç de liyakatınız yoktu. Yoktu, zira o kalpler küfürle dolup taşıyordu. Cehennemin yarı uçurumun kenarında bulunuyordunuz sözünde mündemiş olan hakikatlara dikkatinizi rica ediyorum. Kalbiniz bu işe layık kuvveti daha kazanmamıştı. Hisleriniz de vahşi ve yabancıydınız. Duygularınız o kadar müftedi, düşünceleriniz o kadar müftediydi ki içtimai salah isteyecek medenilere has bir keyfiyetten çok uzak bulunuyordunuz. Veya içtimai salahı meydana getirecek medenilere has keyfiyet iktisap edememiştiniz. İşte tam o dönemde hiçbir şey olmadığınız bir dönemde ve kuntum ala şefa hufreti minennar. Allah sizin kalplerinizi telif etti. Bu resim insan aklına şöyle bir şey getiriyor. Deli dolu bir adam nazarımıza geliyor. Hayalde deli dolu bir adamın resimlerini görüyoruz. Bu önüne geleni yıkıyor, kırıyor, döküyor. Ve kendi de çok kritik bir noktada bulunuyor. Su testisi su yolunda kırılır. Kırıp döktüğü kimselerden bir tanesi bir gün kendisini kıracak, hususi kıyametini koparacak, hususi hayatının yıldızları dökülecek ve kıyameti kopacak, yok olacak. Fakat öyle bir noktada ki gideceği yer de çok iç açıcı bir yer değildir. Cehennem yarının kenarı, uçurumun kenarıdır. İmansız olduğundan, zalim olduğundan, gaddarlığı işlerken bu akibete maruz kaldığından gideceği yer de Allah'ın azabıdır, elim azaptır. İşte bizim karşımıza deli dolu, dengesiz hareket eden, kırıp döken insanın resmini getirip koyuyor. Bu insan aynı zamanda nerede bulunduğunu da bilemiyor. Nerede bulunduğunu bilemediği bir dönemde, kırıp döktüğü bir dönemde, o en kritik noktada dahi rahat duramadığı bir mevsimde, bir zamanda birdenbire kendisi gibi çok öyle uçurum kenarında insanlar görüyor. Hepsini kendi maruz kalacağı akibete maruz görüyor. Yıkılmaya, yok olmaya namzet görüyor. Tam o esnada destigahı kudret imdat da onların imdadına koşuyor. Dünyevi hayatlarına bir yön veriyor. Onları o uçurumun kenarından kurtarıveriyor. Bununla da kalmıyor. Bir daha o duruma düşmemek için, cehennem çukurunun yanına gitmemek için kalplerini telif ediyor. Bir vahdet temin ve tesis ediyor. Birdenbire o parça parça herkes kendi kaderiyle cehenneme gitmeye namzet olan o cemaat bir araya geliyor, bir vahdet teşkil ediyor. Kur'an'ın edası insanın göz önünden geçerken bu türlü resimler hemen bu edaya takılı olarak geçilir. İz kuntum a'daen, düşman idiniz. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَسْبَحْتُمْ بِنِعْمَةِ اِخْوَانَا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا. Allah Celle Celaluhu sizi kurtardı. Bunu dedikten sonra onun ruhundaki heyecana, Kur'an'ın ruhundaki heyecana dikkati çekilmiş insanlara diyor ki كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ. Allah size böyle beyan eder ayatını. Hakikatları böyle anlatır. El verir ki kulak vere ve dinleyesiniz. Cenab-ı Hak bizleri dinlemeye muvaffak kılsın. Anlamaya muvaffak kılsın. Bunlar bize çok yakın olmasa bile, mensubumuz olmasa bile, Fakat Kur'an'ın edasında ve havasında tonluluk, büyüklük, hiçbir kimsenin ifadede bu tona ulaşamamasını gösterme mevzuunda inşallah bir misal olabilir. Allah kalplerimize duyursun inşallah. Bu mevzuda daha çok misaller arz edebilirdim. Kur'an hep böyle misallerle doludur. Bir diğer yönünü arz etmek için geçeceğim. İhtisar edip geçeceğim. Başka taraf. Kur'an-ı Kerim nimetleri kendi hüviyetleriyle tasvir eder insanın nazarını arz ederken, insanın içinde nimete karşı bir hahişkarlık coşturur. İnsanın kalbi coşmaya başlar. Azapları, neticesi kötü şeyleri tasvir ederken, anlatırken insanın içinde bir tiksinti hasıl eder. Kur'an insan ruhu üzerinde iyi şeylere karşı heyecan uyandırıcı bir hüviyettedir. Kötü şeylerden de nefret ettirici bir hüviyettedir. Onu sana arz etmek istediği, takdim etmek istediği tabloları içinde müteala edecek olursan, cennet, naim nimetleriyle senin karşında nasıl tatlı tablolar halinde arz-ı didar ettiğini görürsün. Cehennem de bütün dehşetiyle seni tehdit ettiğini, endişeni sarstığını müşahede eder. Bir iki misal de bundan arz edeceğim. Meseleyi şerh edip tafsil etmediğim için küçük demek icap eder. Fakat Kur'an-ı Kerim'i anlatırken küçük tabiri bana sui edep gibi geliyor, küçük misal demeyeceğim. Kur'an naimi anlatıyor. İnnel muttakine fî mekâmin emîn fî cennâtin ve uyûn yelbesûne min sündüsin ve istebrakin mutekâbilîne kezâlik ve zevvecnâhum bihûrin în yed'ûne fîhâ bikulli fâkehetin âminîn la yedûkûne fîhâl mevte illel mevtetel ûlâ ve vekâhum azâbel cehîm. Sadakallahul azîm. Bir insan ne arzu eder? Ebedi bir gençlik arzu eder. Tehlikelerden emniyet arzu eder. Rahatlıkla içinde yaşayabileceği saadet dolu bir hayat arzu eder. Bağ ve bahçe arzu eder. Altından ırmakların akmasını arzu eder. Ve bir de kendisiyle dertleşeceği, ortadaki dertleri paylaşacağı, hemdem olacağı, iş-i nuş edeceği bir hayat arkadaşı arzu eder. Huri ve kılman arzu eder. Arzu ettiği bu şeylerin kendi arzusuna muvafık olmasını arzu eder. Ve bunların zail bulmamasını arzu eder. Çünkü en büyük nimetler içinde yüzse dahi bir insan, bir nimet zeval bulursa arkasından elem gelir bunun. Gençliğin gidişi nasıl telehüfler ve teessüfler ettiriyor bunu, gençliğini kaybeden kimseler çok iyi bilirler. Ellerini dizlerine vurup, boşu boşuna ömrümü bade hava geçirdim diyen, gençliğine teessüf eden kimseler çok iyi bilirler bunu. Demek ki devam olmayan bir şeyde lezzet yok. Lezzet aynı zamanda nimetin içinde nimetin devamıyla hasıl olur. Binaenaleyh insan, perverde olduğu bu nimetler içinde yüzerken aynı zamanda bunların da devamını ister. İşte Kur'an-ı Kerim, bir insanın bu mevzudaki bütün arzularını, bedevi, ümmi, ami ve aynı zamanda medeni, mütemeddin bir insanın hepsinin arzularına, ihtiyaçlarına cevap verecek edasıyla insanların karşısına şöyle çıkar. اِنَّ الْمُتَّقِينَ ف۪ي مَقَامٍ اَم۪ينَ. Allah'ın kanunlarından istifade edenler, gönül salahıyla Allah'a ulaşanlar, takva dairesi içine girenler, Mevla'nın hesabının endişesini dünyada taşıyıp, Allah'a sığınıp, Allah'tan korkup, Allah'a karşı müttaki durumunu ihraz edenler, fî mekâmin emîn, emniyet içinde bir makamda bulunuyorlar. Evvela teminat veriyor. İçine giriyorsun, bir makama seni getiriyorlar. Emin olabilirsiniz, burada teminat altındasınız. Acaba ne var burada? İlk defa teminatlı bir makama giriyorsunuz. Teminatı Allah veriyor size. Emin sözü, temin sözü, aminin sözü daha duyulur duyulmaz, kulağa girer girmez ses ihtizazatıyla insanın içinde bir emniyet hasıl eder. Emin olabilirsiniz burada. Size bir dostunuz söylese, bir de bu sözü söyleyen Allah olursa, siz bu makamda eminsiniz. Fî cennâtin ve uyûn. Cennetler ve çağlayanlar başında bulunuyorsunuz. Bağlar, bahçeler aklınıza, hayalinize gelmedik. Güzelliklerle nesçedilmiş, iç içe girmiş bağlar ve bahçeler ve aynı zamanda altlarında çağlayan kaynaklar, tertemiz sular içinde, emniyet içinde bulunuyorsunuz. Bunu sadece tasavvur etseniz, sizi tutacak, büyüleyecek, kendini düşünme mevzunda çok uzun boylu durduracaktır. يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَاِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ Kalın ve ince ipekten elbiseler giydirilecek. Keyfiyeti bizce meçhul, tabii fıtri elbiselerle Allah Celle Celaluhu sizi donatacak ve tezyin edecek. Kim keser, kim biçer, konfeksiyonculuğunu kim yapar bu işin, aklımız ermez bu işe. Bildiğimiz bir tek şey var. Cenab-ı Hakk'ın tabiattan aldığı, tabiat kitabından aldığı, kendisinin bir tezgah olarak kurduğu, fabrika olarak işlettiği, bu tabiat fabrikasında Cenab-ı Hakk'ın nesçettiği elbiseleri alır size giydirir. Bu onun işidir. Kitap onundur, fabrika onundur, tezgah onundur, libas giydireceği insan da onundur. Keyfiyeti de bizim için meçhuldür. Bugün oradaki olan şeyleri tartacak ölçülere sahip değiliz. Ama bunu duyduğu zaman insan herkesin içinde herhalde bir iz, bir gölge bırakacaktır. يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَاِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِل۪ينَ Herkes karşı karşı oturmuş, kardeşlik şuur içinde, birbirini sever, hemdem olur mahiyette, karşılıklı oturacaklar cennetin nimetleri içinde. فَذَٰلِكْ işte böyle, وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ اَيْنٍ Bir de ne istiyorlar? Bakışlarıyla kendilerini teshir edecek hayat arkadaşları. Huri'in, onlara onu da ihsan edeceğim buyurmaktadır Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri. Bağınızda, bahçenizde gezerken, onun üfül üfül esen ağaçların altında dolaşırken, şakır şakır çağlayanları ayaklarınızın altında duyuyor gibisiniz. Atlas elbiseler içinde, tamamen tabiattan alınmış atlas elbiseler içinde orada, yasemenlikte reftare gezer gibi gezdiğinizi görüyorsunuz. Siz dolaşıyorsunuz. Ama yapayalnızsınız. Bu sessizlik içinde adeta sessizlikten sarhoşsunuz. Birdenbire Huri'nin içinizde bir inşirah uyaran sesini duyuyorsunuz. Bakışınızla size çok şey ilham eden, sizi büyüleyen, tesir eden, dertleriniz ortak, hayat arkadaşınızın fısıltılarını yanınızda duyuyorsunuz. Bihurin eyn. Kezalik وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ اَيْنٍ يَدْعُونَ ف۪يهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ اَمِنِينَ Sonra bütün eşler ortaklar, bütün arkadaşlar orada emniyet içinde diledikleri her şeyi elde edecekler derken, tasvir o kadar tatlı ve o kadar fıtri, o kadar kainattan alınmış, tabiattan alınmış şeyler anlatıyor ki meseleleri, bu anlatılan şeylerde kullanılan malzeme sizin bilmediğiniz malzeme değildir. Atlası, ipeği sizin bildiğiniz mevzular olarak sizin karşınıza çıkarıyor. Kadının keyfiyeti mevcudun hakkında biz bir şey diyemeyiz. Mevcudiyet hakkında bir şey diyemeyiz. Nasıldır o mevzuda bir şey diyemeyiz. Ama sizin hayat arkadaşlarınız şeklinde onu size takdim ediyor. Zevceleriniz mahiyetinde onu size takdim ediyor. Ta gönüller meseleyi yadırgamasın, kafalar meseleye yabancı kalmasın, anlattığı bir meseleyi dinliyor, havası inşirahı içinde dinlesin. Onun için yaşadığınız hayattan misallerini alıp veriyor. Ve bütün bunların altında şunu size hatırlatıyor, dikkatinizi rica edeyim. Bu kainatı nasıl böyle donattı, düzdü, koştu, size takdim etti. Nasıl dünyanın bağ ve bahçelerini verdi. Nasıl dünyada size hayat arkadaşları verdi. Nasıl bugün dünyanın çaylarının başında, bağlarının içinde böyle hayat arkadaşlarınıza gezip tozuyorsunuz. Denizlerin kenarında üfül üfül esen iyotu yutuyorsunuz. Meltemi duyuyorsunuz. İmbatı yaşıyorsunuz. Aynen bu dünyayı böyle kuran, sizi burada böyle mesut eden Allah Celle Celaluhu benzeri malzemeyle başka bir alemi kurar, kendisine inananları orada da mes'ud eder. İşte buna da dikkatinizi çekiyor. Bu aynı kitabın istinsahıdır. Bir kudret bunu yapar da onu yapamaz mı? Hayattan misaller almak suretiyle, vakiler realiteyle sizi karşı karşıya getirmek suretiyle yadırgayacağınız bir tek mevzu bırakmıyor. يَدْعُونَ ف۪يهَا بِكُلِّ فَاكَةٍ آمِنٍ لَا يَذُوقُونَ ف۪يهَا الْمَوْتَ اِلَّا الْمَوْتَةَ الْاُولَى. En son şey şu, biz bütün nimet ve saadetlerle, nimet ve saadetin en son ufkuna ulaştık. Artık bundan öte yapacak hiçbir şey yoktur. Bundan öte o tepeyi aşağıya doğru gitme vardır. Ama Allah Celle Celaluhu saadetimize zehir katacak bu şey vermiyor. Siz bir kere ölümü tadarsınız, bir daha ölümü tatma yoktur diyor. Ebedisiniz yani orada. Ölüm acısı duymayacak, yok olmayacaksınız. Yani şu en son limite ulaşmış nimetler içinde sonuna kadar yüzüp gideceksiniz. لَا يَذُوقُونَ ف۪يهَا الْمَوْتَ اِلَّا الْمَوْتَةَ الْاُولَى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَح۪ينَ. Bir de ayrı bir şey var. Ölümü tatmayan ayrı bir zümre var. Dikkatinizi ona çekiyorum diyor. Öyle bir zümre ki onlar sizin tattığınızın aşrı mişarını tadamadılar. Cehennem içindeler. Azap çekiyorlar. Kahri ilahiyete uçar olmuşlar. Sizi Allah o azaptan da korudu. Dikkat ediyor musunuz? Azaptan korudu sözü nimetlerin son noktaya vardığı anda size söylenirse bu nimete ayrı bir tat, ayrı bir halavet, ayrı bir lezzet ekleyecektir. Sözleri şerh etmeden sadece mealini arz ettim, tercümesi bile sayılmaz. Fakat bu meal içinde arz edilen şeylerde bir insanın aradığı saadetlerden hiçbirinin terk edilmediğini göreceksiniz. Hiçbirinin terk edilmediğini, hepsinin rahatlıkla anlatıldığını müşahede edeceksiniz. Bu ehli cennete has bir keyfiyettir. Bu naimde nimetlerin anlatılması, nimetlere karşı insanın içinde bir coşkunluğun hasıl edilmesidir. Tablonun öbür tarafına bakın. İnne şecerete zakkum taamul asim kel muhli yagli fil butun kagalil hamim huzuhu fa'tiluhu ila sawa'il cahim thumma subbu fawqa ra'si min azabil hamim zuk innaka antel azizul kerim. Sadakallahul azim. O zakkum ağacına gelince, ağza alınışı ağzı parçalayan zakkum ağacına, gölgesi la baridin ve la kerim olan zakkum ağacına, ne bir serinlik duyarsınız orada, ne de rahat edebileceğiniz bir havayı kazanırsınız. Ne sıcaktan sizi korur, ne de haddi zatında bir serinliktir o. İşte o zakkum ağacı. Ta'amul asim, o günahkarların yiyeceği şeydir. Ehli cennet, cennette cennet nimetlerini yerken dikkat buyurun. Bunların ikisi peşi peşine söylenen ayetlerdir. Onlar nimetlerle perverde olurken, ağzın bütün zevklerine cevap verir nimetlerle, orada nimetlenirken, ehli cehennemin, ehli azabın yiyeceği şey zakkum ağacıdır. Ta'amul asim, mücrimlerin, günahkarların gıdası, taamı budur. Kel muhli yağli fil butun, orada üfül üfül esen ağaçlar, çağlayan sular görüyorduk. Burada ise ağzına aldığı bu nimet, ağzına tat vereceği yerde, insanın midesinde erimiş, kaynamış madenler gibi, kaynamış bir su gibi, maden halinde insanın içine çökecektir. Bu maden sözüyle de Kur'an-ı Kerim ciddi bir noktaya dikkati çekiyor. Suyun kaynaması ayrı bir şeydir. O sizin bildiğiniz şey. Kegalil hamim. Siz suyun nasıl kaynadığını bilirsiniz. Fokur fokur nasıl kaynar. Döküldüğü zaman nasıl yakar. Ama o gün için bilmediğiniz çok şeyler vardır. Kel mühül. Mühül erimiş, kaynamış maden demektir. Madenin eriyip kaynamış olmasını o devirde pek kimse bilmezdi. Bir bu var, bir bu mesele var. İkinci bir mesele de şudur. Madeni eritecek hararet, sizin suyunuzu kaynatacak hararetin çok derece fevkindedir. Binaenaleyh, işte bu çok derece harareti sizi anlatırken, sizin kaynayan suyunuzla anlatıyor. Sizin kaynayan suyunuzu hayatta misal olarak alıyor. Bu sizin bildiğiniz bir şeydir. İleride bileceğiniz bir şey var. demirleri, çelikleri, altını, gümüşü, bakır eriten bir hararet olacaktır. Öyle hararet olacaktır ki demir içine soktuğunuz zaman tebahur edecek, yok olacaktır. İşte şecere-i zakkum odur. Günahkarların yiyeceği şey odur. Görecekleri şey de odur diyor. Cehenneme karşı insanın içinde öyle bir tiksinti hasıl ediyor ki devam ediyor. Ötedeki nimetlere mukabil devam ediyor. Kel mühl yağlî fil butun, içlerde kaynayıp duruyor. Ke galyil hamîm, sıcak suyun kaynadığı gibi, biliyorsunuz bunu. Huzûhu fe'atilûhu ilâ sevâil cehîm. Onlar emin olarak cennete sokuluyorlardı. Bunlar için denen şey şudur. Tutun, derli toplu bir hale getirin, top haline getirin onu, sonra cehennemin ortasına atıverin. Huzûhu fe'atilûhu ilâ sevâil cehîm. ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِي مِنْ عَزَابِ الْحَم۪ينَ. Orada sular aşağıdan akıyordu. Burada kaynayan suları da başından aşağıya dökün. Başından aşağıya nimetler yağdı da görmedi, duymadı. Kendisini tepeden tırnağa nimetlerle perverde eden Allah'ın nimetlerini görmedi ve duymadı. O böyle bir azaba maruz kalacaktır. ذُقْ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَز۪يزُ الْكَر۪يمُ. Taddı bunu. Sen orada aziz ve kerim geçiniyordun. Orada kendini en aziz görüyordun, bir bu manada. Bir de manası şuydu. Sen orada azizdin. Çok da böyle şeylere layık değilsin ama ne yapalım ki Allah'ın sana lütfettiği izzeti değerlendirmedin. O izzeti değerlendirseydin burada hakikaten aziz olacaktın. Sen orada Allah'ın izzetine mazhar idin ama fakat burada mahrum kalacaktın. Sen aziz ve kerim idin orada. Cenab-ı Hak her lütfunu senin üzerine yağdırmış, bütün nimetleriyle seni perverde etmişti. Kur'an, naime ait meseleleri anlatırken insanın içinde bir coşma hasıl eder. Cehime ait meseleleri anlatırken cehenneme karşı bir nefret verir insanın içine. Anlatılan her şey doğrudur. Bunlarda mübalağa yoktur. Allah vaat ettiğini yerine getirecektir. Fakat benim arz etmek istediğim şey, bir kısım kimselerin cehenneme gideceğini, bir kısım kimselerin cennete gideceğini anlatma değil. Kur'an'ın bu mevzuda büyüleyici eda ve ifadesinin insanın ruhunda meydana getirdiği tesir, insanın gönlünde meydana getirdiği heyecandır. Arz etmek istediğim şey budur. Kur'an'ın üstün ifadesini, ifadesinde, edasındaki üstünlüğü takip ediyoruz burada. Cenab-ı Hak o anlayışa ila buyursun bizleri. Bu mevzuda da bir diğer misali daha düşünüyordum esasen. Ammeden hatırıma aldığım bir misali. İnne cehenneme kânet mirsâden littâhîne meâben lâbitîne fîhâ ehkâba. Sadakallâhu'l-azîm. Nasıl ehli cehennemin orada ebediyen kalacaklarını, uzun zaman kalacaklarını, edada dahi aynı şeyi görürsünüz. Fiha derken meddi munfasıl, bunun çekilmesi ve sonra ahkaba kelimesinin asırlarca orada kalacaklarını, devam edeceklerini anlatması, ses, ton, musiki aynı şeyi anlatır. Havada aynı şeyi görürsünüz. Sesini öyle uzatır ki o uzun asırlar orada kalacaksınız. Mana bozulmaz. Birinin bir şarkısını, bir türküsünü söylerken bazen münasebetsiz yerlerde çekmeler olur. O meseleyi musikiye uydurmak içindir. Ama Kur'an-ı Kerim'in musikisi, edası, ahengi, havası o kadar tatlıdır ki mana bozulmaz. Çekilmeyecek yerde bir kelime çekilmez. Çekilecek yerde çekilir. Öyle kelime kullanılır, öyle malzeme kullanılır ki upuzun bir zaman o insanların orada kalacaklarını sen takip edeceğin o kelimeler üzerinde damga halinde müşahede edersin. Birkaç satır aşağıda da innel muttakine mefazen hadaika ve a'naben ve kawa'iba etraban ve ka'sen lihaqa. Yine müttakileri cennete kor. Yine onlara eş, hayat arkadaşları getirir verir. Onları kadınla hat keyfiyetleriyle kapalı, batılı tasvir etmeden, efkarda çeşitli tedavilerin meydana gelmesine meydan vermeden, fakat fıtri, tabii olarak bir insanın arzularına cevap verir, hüviyette ele alır. Etrabadır, onlar aynen sizin gibidir, size benzer, sizin ortaklarınız, eşlerinizdir. Yadırgamayacağınız hüviyettedir demek suretiyle yine senin arzularının içine girer. Yine arzularında heyecan uyarır, yine cenneti tasvir eder, senin nazarına seri verir. Bir film halinde senin nazarında onları oynatırken, gösterirken sahneye gireceğin gelir senin. O kadar tatlı büyüler. Öylesine seni çeker, celp ve cezbeder ki kendini sahneye atmak istersin. Ama o burada olmayacaktır. Sahneye atma hevesi, hevası içinde bulunduğun müddetçe bir gün öbür aleme atıldığın an burada iştiyakını çektiğin şeylerle karşı karşıya kalacaksın. Cenab-ı Hak cümlemize lütfeylesin. Naimiyle bizleri payidar eylesin. Cehiminden bizleri korusun, muhafaza buyursun. Bu misallerle sadece Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın bizim için gerekli meseleleri anlatırken edası, tonu, bu eda ve tonun maksada, manaya, matluba refik olması, muvafık olması, yani renklerle, nasıl sahnede renklerle mevzuun uyumuna dikkat edilir. Göz tırmalayıcı bir renk bazen sahnede görmek istediğin manaya gölge düşürüverir. Renge çok dikkat edilir. Şu modern devirde teknik imkanlarla belki Kur'an-ı Kerim'in sadece sözle ele aldığı bu mevzuları böylesine sahneye koyduğunu göremezsiniz. Renk yardım eder, canlı şahıslar yardım eder. İdareci orada yardım eder onlara, fakat buna rağmen Kur'an-ı Kerim aynen onlarla sahnede yarışırken sadece edasıyla, ifadesiyle çıkar. Kur'an'ın ifadesinde karşında senin ışıklar oynuyor gibi, şahıslar oynuyor gibi, şahıslar birbirini takip ediyor gibi bir mana, birbirini takip eden manalar müşahede eder. İşte bunu arz etmiş oldum. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri gönüllerin aradığı, izlediği, takip ettiği şeyi gönüllere lütfeylesin inşallah Teala. Bir diğer hususu da Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın seçip kullandığı kelimelerin maksadı çok vazıh olarak ifade etmesi. En küçük bir müphemiyetin kalmaması. Bunu da iki şekilde arz edeceğim. Bir, kelime doğrudan doğruya lafzıyla anlatılmak istenen mananın yanında bulunması, bir de kullanılan o kelimenin yerinde başka kelimeyi kullandığımız zaman maksadımızı bir hakkın eda ve ifade edememiş olmamız. İkincisine şu misali arz edeyim. Kur'an, يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَاِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ اِلَى آخِرِ الْآيَةِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمِ Ey iman edenler! Şeytana tabi olmayınız. Bu ayette bize anlatılan şey şudur. Şeytana inkiyat etmeyiniz. Şeytana itaat etmeyiniz. Şeytanın arkasına düşüp gitmeyiniz. Bu maksadı, bu manayı anlatmak için seçilen tabir la tettebi'udur. İttiba kelimesi tebe'e. Tebe'e kökünden geliyor, mazisinden geliyor. Birinin arkasına takılma, birine uyma, uydu olma. İftial babına sokulduğu zaman da bu uyma meselesini tabiat haline getirme. Huy haline getirme. Dikkat buyurun. Seçilen kelime budur. Yapma bu kelimeyi burada kullanırken yapma kelimedir bu. Bu kelime Arapçadan geliyor. Ama bir kelime yapıyor. O kelimeyi bir kalıp içine sokuyor. O kalıpla bir mana anlatıyor. Siz adım adım şeytanı takip etmeyin manasını ifade ediyor bununla. İtaat etmeyin demiyor. Uymayın demiyor sadece. İnkiyat etmeyin demiyor. La tesma'u li kavli şeytan demiyor. Şeytanın sesine kulak vermeyin, fısıltısına kulak vermeyin demiyor. Siz şeytana ittiba etmeyin diyor. Bu ittibada biz şunu görüyoruz. Adım adım şeytan bir yolda yürüyor. Ve insan onun izlerine basa basa arkasına takılmış gidiyor. Bu mana, şu manaya bizi intikal ettiriyor. Şeytanın insanlar hakkında yapacağı şey hepsi birden olmaz. O sinsi sinsi adım adım insana sokulur. Sokulur ve insana hissettirmez. Bir adım attı dersiniz. Halbuki bir adım esasen size yaklaşma mevzunda bir adımdır. İkinci adım atarsa iki adım yaklaşmış olacaktır. Üç adım atarsa üç adım yaklaşmış olacaktır. Kur'an-ı Kerim seçerken kelimeyi لَا تَتَّبِعُ خُتُوَاتِ şeytan diyor. Şeytanın adımlarına tabi olmayınız diyor. Onun izlerini takip etmeyiniz diyor. Ve bununla şu manaya da intikal ettiriyor. Şeytan böyle size sinsi sinsi adım adım sokulduğu gibi sizde teker teker münferiden işlediğiniz günahlarla ona yaklaşmış uymuş olursunuz. Siz hiçbiriniz birdenbire küfre düşmezsiniz. Hiçbiriniz birden mahvolmazsınız. Hiçbiriniz birden batmazsınız. Hepinizin batışında bir seyir vardır. Batış bir seyrin neticesidir. Yürürsünüz, yürürsünüz, yürürsünüz. Orada ittiba vardır. Uymayı huy haline, tabiat haline getirme vardır. Tip insan olma vardır. Ve şeytanın izlerini, adımlarını takip etme vardır. Farkına varamazsınız. O zimamı boynunuza takmış sizi çekmektedir. Siz de adım adım onu takip etmektesiniz. Hiç farkına varamadan birdenbire sukut ettiğinizi görürsünüz. İşte bütün bu manaları iki kelimede görüyorum. La tettebi'u hutuvati şeytan. Şeytanın adımlarına onu adım adım takip etmek suretiyle uymayınız. Adım adım şeytanın size yaklaşmasına imkan vermeyiniz. Siz de az dahi olsa, küçük dahi olsa, parça parça işledim de zararı yoktur deyip parça parça günahlar işlemeyiniz. İşleyip de bu suretle şeytana tabi olmayınız. Her bir günah içinden küfre giden bir yol vardır. Eğer masiyet günah tevbe ve istiğfar ile yıkanmazsa, silinmezse insan şeytana uymuş adım adım onu takip ediyor demektir. Bütün bunları latette bir hutuvati şeytanda görüyor. İnsanın günahını anlatırken ağırlığını insanın ruhuna hissettirecek bir ifade kullanmış. وَهُمْ يَحْمِلُونَ اَوْزَارَهُمْ اَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Onlar vizirlerini, günahlarını sırtlarında taşıyorlar der. İnsan kendi ağırlığını taşır. Ayaklar insan vücudunu taşır. Bir de bir insan düşünün. Batmanlarla yükü sırtına almış, bir de bu yük başkasına aitse onu sırtında taşıdığını görün. Tehlikeli bir yolda gidiyor. Çelimsiz bir insan. Kendi vücudunu taşıyacak güçte değil. Ama bir sürü başkalarına ait vizri sırtına almış götürüyor. Bir insanın başkalarının günah işlemesine sebebiyet vermesini anlatırken bu edada, bu ifadede Kur'an-ı Kerim karşımıza çıkıyor bizim. وَهُمْ يَحْمِلُونَ اَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ Bir insanın başkasının günahını taşıyamayacağı, herkes kendi günahından mesul olacağı hususunu anlatırken yine buna yakın bir tabirle karşımıza çıkar. وَلَا تَزِرُوا وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى Kimse kimsenin günahından muahaze edilmez. Günahı bir yük haline getiriyor, bir ağırlık. Mevla'nın huzurunda senin belini bükecek gibi bir ağırlık. Dünyada rahat yürümene imkan vermeyen bir ağırlık. Seni bu hale getiriyor, bir hammal haline getiriyor. Sen inliye inliye bu yükün altında yürürken yolun bozukluğu, yolun zikzakları, yolun virajları karşına çıkıyor. Kur'an-ı Mucizü beyan وَهُمْ يَحْمِلُونَ اَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ sözüyle bunu anlatıyor. Ezan-ı Muhammed okunduğu için bu hususta daha fazla tahmikat yapamayacağım. Sadece bir de kelimelere beraber dikkat edelim. Tembel uyuşuk bir insanın, cihattan istinkâf eden bir insanın, havanın sıcaklığını, servetin kendini büyüleyeceğini, ten perverliği, rahatlığı bahane ederek yerinde kakılıp kalan, cihada iştirak etmeyen, terlemeye göğüs geremeyen bir insanın durumunu anlatırken bir kelimede bunu çatlatıveriyor. Bir kelimeyle nazarınızı arz ediyor. Bakın. Ya eyyühellezine amelu ma lekum iza kile lekum unfiru fi sebilillah istakaltum ilel ard. Göreceksiniz kelimenin tonunda. Mübalağa yapmadım. İstakaltum ilel ard. Ey iman edenler, size bir elden yeryüzünde cihada çıkın dendiği zaman ne oluyor ki size? Yerinize kakılmış, çivilenmiş, korkunç bir ağırlık halinde oturmuş gibisiniz. Yapma bir kelime ele alıyor. Bu kelimenin yerinde kullanılacak kelime şuydu. Tesakaltum veya sakiltum fekultum. Ağırlaşıp kaldınız yerinde ama istakaltum diyor. Şeddedeki ağırlık, telaffuzdaki ağırlık, kelimedeki ağırlık, kelimenin yapımında iştikak ilmine vakıf olanlar bilirler. Bunun nasıl tesakaltümden istakaltüm hale geldiği, bütün bu hususlarla cihat karşısında miskin, uyuşuk bir insan, yere çivilenmiş gibi bir mahiyete geldiği hususu anlatılıyor. İstakaltüm ilel ard, radiyitum bil hayati dünya. Dünya hayatına razı mı oluyorsunuz? Ahireti görmemezlikten mi geliyorsunuz? İşte bu hususu anlatıyor. Kur'an-ı Mucizül Beyan, kafirlerin cehennemde yüzlerine bakılmaz hale gelip, ağlayıp feryat edip af buyurun onların zırlamalarını dile getirirken kullandığı tabir şudur. وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ ف۪يهَا. Kelimeye dikkat edeceksiniz. وَهُمْ يَسْطَرِخُونَ ف۪يهَا. Bu sürahiden geliyor. Yavrusunu yitirmiş bir kadının feryadı manasına. Nasıl sağa sola başvurur, ağlar, bağırır, dolaşır. Bu kadının feryadını ifade eder bu ses. Ama yine yapma bir kelime. Yine karşımıza çıkıyor. يَسْطَرِخُونَ diyor. Sürahe iftial babına girmiş, yastarihûne olmuş. Kelimede öyle bir ton var ki, feryadına kulak verilmeyen bir insanın ümitsiz ses çıkarışlarını ifade etmektedir. Ehli cehennem, orada muazzaplar. Muazzap olmalarına rağmen, yeryüzünde Cenab-ı Hakk'a teveccüh ve iltifatlar olmadığı için, o gün iltifat ve teveccühten mahrum bulunuyorlar. Öyle feryat ediyorlar ki feryatlarının her düğümünde bir ümitsizlik gizlidir. Biliyorlar ki katiyen evladımızı bulamayacağız. Tıpkı o kadın gibi. Biliyorlar ki bunu kaybettik. Biliyorlar ki ebediyen evlat yokluğu inkisarıyla yanıp tutuşacağız. İşte bu hava içinde ses çıkarıyorlar. يَسْطَرِخُونَ ف۪يهَا. Ve sonra ayet bu tona name tutuyor. رَبَّنَا اَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذ۪ي كُنَّا نَعْمَلْ. Bizi buradan çıkar da sana şu ana kadar yaptığımız amelin gayrı salih amel yapalım diyecekler. Mana maksut kullanılan kelimenin tonuyla anlatılıyor. Uzun boylu söz söylemeye lüzum yok. Şöyle feryat ediyor, böyle bağırıyor, şöyle çağırıyorlardı. Ses tonları şu idi demeye lüzum yok. Bir tek kelime feryatlarındaki havayı dile getiriyor. Muciz beyan ifade Kur'an-ı Mucizül Beyan bu kadar rahatlıkla meseleleri anlatıyor. Ezan-ı Muhammed'e okundu, şu küçük misalle bitireyim. Vesveseyi, sinsiliği, esrarengiz oluşu, gizli gizli insanın yanına sokuluşu, fit sokuşu anlatırken Kur'an-ı Kerim en kısa surelerden bir tanesinde öyle bir eda, öyle bir hayli onu anlatıyor ki bu sinsiliği, esrarengizliği, gizli gizli sokuluşu ve insanın kalbine fit sokuşu her kelimede duyarsınız. Her kelimede. Birine fit sokmak için gizli gelinir. Haber olmadan yapılır. Ona fark ettirmeden onun hakkında yapılacak tahribat yapılır. Sure bütün bunları dile getirir. Kul, اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ Sinin nasıl ses çıkardığına dikkat edin. مَلِكِ النَّاسِ Hep sinsilik vardır. اِلَٰهِ النَّاسِ Bana sinsi sinsi sokulan, üzerinde sulta kurmak isteyen, beni kendi havasına göre terbiye etmek isteyen, bu habis ve sinsi ruhlara karşı insanların Rabbine sığınıyorum. İnsanların ilahına sığınıyorum. İnsanların melikine sığınıyorum. Sana karşı gelen sinsi sinsi şeyleri sen yine bir fısıltı halinde Mevla'ya takdim ediyorsun. Bu tablonun bir tarafı. Neden sığınıyorsun? Min şerril vesvasil vesvasil hannasi. Şerrüfer harbi yapar gibi gelip gelip kalbe çarpan, çarpıp çarpıp fitne atan, fiskos sokan, kalbimi bozmak isteyen şu sinsi şeytanın şerrinden. Ne geldiği belli, ne gittiği belli. Geldiği an giden, gittiğini zannettiğim an gelen bu hannasın şerrinden. Gerilla harbi yapar gibi ummadığın yerde karşına çıkan bütün hannasın ruhunda vardır bunlar. Bütün bu manalar ifadede kullanılan kelime aynı zamanda meselenin ruhundaki gizliliğe de riayet ediyor. Sinsiliği yine ifade ediyor. وَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ اَلَّذ۪ي يُوَسْوِسُ ف۪ي سُدُورِ النَّاسِ Sesinizi ne kadar kaldırsanız fısıltıdan kurtulamayacaksınız. اَلَّذ۪ي يُوَسْوِسُ ف۪ي سُدُورِ النَّاسِ Gelir gider kalplerde vesvese verir. Vesvese esas asıl değildir. Vesvese kelimesini de kullanarak bu zait bir kelimedir. Bir harf ziyade edilmiştir. Vesvese insanlarda arizidir. İnsanlar esasen fıtratı selimeye sahiptir. Haniftir, temiz kalplere sahiptir. Burada şu ilticanın damladığını görüyoruz, hissediyoruz. Selim bir fıtratla, hanif bir kalb ile beni dünyaya getiren Allah'ım, imdadıma yetiş diyorsun. Bu tertemiz kalbi vesvesesiyle ifsad edecek. Ve burada da yine hem ilticada hem de şerrinden sığındığın o la'inin, habisin sana sinsi sinsi sokulmasında edadaki gizlilik ifade eden tonu ve havayı müşahede edersiniz. يُوَسْوِسُ ف۪ي سُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ Bunda da yine bu sesin böylesine pesten alınışını, meseleyi çok hafif bir edayla ifade edilişi müşahede ederiz. Görüyorsunuz ki maksat neyse, anlatılmak istenen şey neyse, kelime, kelimelerdeki ton adeta havaya, umumi manaya, musikinin uyması gibi bu manaya, bu maksuda, bu matluba uyuyor. Aynı havada Kur'an-ı Mucizül Beyan o manayı size takdim ediyor. Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın okunuşunda da aynı zamanda bu meselelere nasıl riayet edildiğini, nasıl hassasiyetle bu mana ton tevafuku ele alındığı inşallah ilerideki derste arz edeceğim. Bugünlük bu kadarlıkla iktifa edelim. Allah yar ve yardımcımız olsun. Tevfikini yar etsin. Bizi iki canda bahtiyar etsin. Beni bağışlayın. Çok iyi muttali olamadığım bir dile ait hususiyetleri derlemek suretiyle size arz ederken tabi bu meselelere karşı çok uzun zaman yabancılaştırılmış bir cemaate arz etmenin beni sıkması da işe inzimam edince oldukça sönük oluyor, donuk oluyor, mat oluyor. Bir de bunlar bedi zevklerdir. İnsan ruhuna, insan hissine, insan heyecanına hitap eden şeylerdir. Bu meselelerde bahresi olan, nasibi olan kimseler zevk alacak ve istifade edecek. Ve Kur'an-ı Mucizül Beyan için bu olsa olsa Allah kelamıdır diyeceklerdir. Ama bu hususta bahresi olmayan, nasip olmayan kimse ne dediğini anlattı belki bilemeyecektir. Allah yar ve yardımcımız olsun. Lillahi Teala'l-Fatiha.